بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دنیا کې خوش قسمت خلق هغه دي چې د الله د کتاب سره تعلق وي، او دنیا کې بد قسمت خلق هغه دي چې د الله د کتاب نه محروم وي. دا وی وجه دا ده چې د دنیا او د آخرت چې څومره عمده صفتونه دي او د الله د رضا کارونه دي، د خیر او د برکت خبرې دي، خیستا اخلاق دي او بهتره معاشره ده او د امن او د عزت ژوند دي، نو ټول الله خپل کتاب کې راجم کړی. نو کله چې انسان دې سره تعلق ساتي هغه هر څه ته حاصل شي، ځکه چې الله د انسانانو د زړونو د مؤمنانو د زړونو د خپل کتاب خزانی ګرځولې دي. نو چې دې قرآن کې څومره علم دے، سمرہ مطلب دے، سمرہ حکمت دے او سمرہ ہدایت دے، اگر ٹول دا مومنان و ظلونو کے حاصل شی او دا دی ظلونو پوجہ باندے ٹول بدن چلی گی، دے انسان سترگے پدیکار کئی، وگنے پدیکار کئی، او جبه پدیبان نکار کئی، لاس اخپی ٹول دا دینا چلی گی، دا دی ٹولو کانٹرول اللہ پزلکی اخیده. چپا شریعت کی زلو او عقل یو شیده، انو منہ جدا جدا دی، یا زلو دا غزیت ہوئی چی اللہ کم جوڑ کرده پدیبادن کی، او عقل داغی او صفت تی چی داولا اللہ ورکڑ دی، او دے دے ٹول بدن بادشاہ پیدا کردی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی خلقو خبر اور ضروری علا ان فی الجسد مزغتن، پدی بدن کی او وڑغن تی وخدا، اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې دا صحیح وي ټول بدن دې سره صحیح وي، او اذا فسدت فسد الجسد كله، کله چې دې کې نقصان راغی، دې کې عیب راغی، ټول بدن پاغه سره عیب جن شي. نو په دې لږ ځای کې الله دومره مخلوق او دومره دنیا را جمع کړی ده چی اغا دا دی زمکی و اسمان دا زیدو شی نده چی اللہ دا مومن مسلمان بنده پزلکی کم رنائی خدا، او دی دا خپل کتاب دا پارا خزانه جوڑا کلی دا، دا اللہ پا دی خزانو کی او قدرتونو کی چی کم نور رازی او کم علم رازی، دغه د انسان د صلاحیت او د کامیابی د پاره سبب دی. زکه دې ته بادشاہ ویلې دي د بدن د پاره، نو بادشاہ غی چې ټول ملک دده په قبضه کی دده په حکم باندې چلیږي دده امر پکې نافذ کیږي او فیصله نبی په دې بدن باندې د دې زړه او د عقل حکم نافذ کیږي نو چې زړه کې هغه قسم نیکه او خیسته اخلاق او خیسته خبری د صلاحیت او د امن هغه په دې ټول بدن باندې جاری کیږي دی وجن الله رب العزت ویلیو سلورم اسی پارکی چی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون نشیر سیده جنت تا دا اللہ رضا تا او دا غصید ایمان مقام تا سو چی تاسو اغا نی خرچ کرے چی تاسو سر محبت ساتے اغس شیده چی انسان خرچ کئی او هغه شی خرج کی دو سره محبتي دا وته دا زلو د دې خبرې امر کی او حکم کی چې دا عمر دی دا الله په کارونو کې صرف کا دا صحت دی دا الله په خدمت کې او په بندګۍ کې او په عجزۍ کې صرف کا دا مال او دولت دی د الله رب العزت پلار کې داغه د دین په کار کې خرج کا او صرف کا د خپل اولاد دی د الله رب العزت د دین لپاره وقف کا او باسا کله ګوخي او کډیر وخي دا ټول د مما تنفقول لاندې راځي چې مؤمن مسلمان یوازې پیسې نه خرج کوي بلکه دا پیسې نه قیمتي سي زونه دي چې وخت دي صحت دي او عقل او فکر دي او د دې بدن اعضا دي دا د مال نه قیمتي دي ځکه دا په مال سره نه ملاويږي خو زمونږه توجه صرف دغه ته چې غني خرچه دي ته وي چې پیسې راو باسي او خرچي کوي او اللہ رب العزت وی چی دا غینا بہتر شے ستا دا بدن دے دا دیر قیمتی دے نو چی دے زما پا دین کی او زما دا کتاب پا خدمت کی صرف شی نو دا دی مقام اللہ وی ما تا معلوم دے تا دی درجی او دا دی مرتبی اللہ وی ما تا معلومی دی تا دی وجی نا چی اللہ رب العزت د دغه کافرانو د مشرکانو د بيدین خلقو رد کړي د پیغمبر پاک عمر و ته پیش کړي په دلیل کې چې بدبختو څومره قیمتي عمر استاسو په خدمت کې صرف کو چې د پیغمبر عمر دغه وخت هغه ټول په دې کې صرف کو چې استاسو خیر خواهی کوي تاسو ته دعوت در کوي تاسو تیرون رانا تراو باسی ستاسو جوان خیستا کئی ستاسو دا ظلونو نا اغا تیاری لری کئی چی باغی تیارو کے بغیر دا ضرر نا بغیر دا نقصان نا بغیر دا دشمنو نا بغیر دا جہالت نا بل سنشتا ظلونو ام ٹول دا دینا ڈک دی چی جہال لی پکی یو بل سر دشمنے و حسدو نا دی پکی چې د خلینا خبر راو باسه نو بل بنده په غوسیږي د بل بنده زړه ته درد رسی دا ځکه چې دنه تیار ده رڼا نشته ده کلاس خپې خوځي هغه ټول د الله په نافرمانی کې په خلاف ورزی کې او په سرکشی کې که نظرم چرته لګي نو په هغه ځای باندې چې الله حرام کړی ټول بدنم بې ځایه صرف کیږي بې ځایه چلیږي په صحیح لار صراط مستقیم باندې نه دی نو راشه زله کې رڼا واچي ته قران رڼا زله تبوزه چې دا تیاری لري شي چې ټول بدن هم دې سره محفوظ شي. نبی چې دې جبنه یو یو خبر را وباسه هغه ستاسو د قیامت د آخرت د نجات لپاره کافی ده. سلیمان علیہ السلام تختوی پا ہوا تو یو زمیدار ناس تو پٹی کے ہو برای اوکاتو نوی سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام تخت راکوز کو داغنا ہو چاہتا پوس نشکولی چولی لار جام دا کسی چل لی اور آروان شو نو زمیدار سرکی ناس تو وته وی چې څه زمما دا تخت ویني دا تا ته ناشنا ښکار شو تا چې کوم اس کلمه وی چې سبحان الله نو زمما دې په شانتی شل تختونه دې تن رسی نو په دې په کومه چې غلط نشي ډیر خوګه کلمه دې وی خو په مطلب دې په کومه چې سبحان الله سمانا چ اللہ پاک ذات ته سمانا دا غدی سيزونو تاجت نشتا دا استادې کلمې تاجت ته دا استادې عقیدې تاجت ته دا استادې نیت تاجت ته نو اسنه چې زړه کې د دنیا لوی راشي کدا پکې رااله نو بس تباہ و برباد شوې بیا وچر سبحان الله نو وه او خیال ساته چې دې زلت دې دا غل را نشي دې برازي کو د شپې کو دروازې دې وزن لار ګوري او بس تا و دوک کوي هو ګوره دوک دې نکی. الله هر پیغمبر طويلي چې ګورزان ساته دنیا محبت تل تر نشي. نبی لي اسلام توي دوزایا لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجهم ازواجهم منهم. اے پیغمبر پاک چرې نظر وانلې سترګې وانلې اغي دنیا ته چې ما ډیرو خلکو لګوري ورکړي دي ډیر مې په مېن کړي دي خو ته باغی ته نظر نه اړې ګوره اسنه چې ستازل کې دا خبر راشي ولی زهرت الحیات الدنیا تا خود دنیا شینکه تا زگی دا خوشحالی دا دنیا دا خلق و مثال لما شمانو دے پکلونو باندې خوشحالی گی دا ردید خوشحالی شے دے دا مسلمان دا خوشحالی شے دنیا ندا آخرت تے اگا جنت تے اگا دا اللہ رضا دا اگا خپل عبادت تے تو پا دی باندی ظلل تسلی ورکے نو څنګه چې دا دنیا ته نه ګوري دغه سید دنیا دی خلق ته هم ګوره. ولی واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم کینا زله صبر ورکا دا خلق سره چې را جمع شوی دی تا ته استانه دین زده کوي استانه قران زده کوي دا ډیره خوګه مشغله ده دا ډیره خسته مرګرتیا ده نو ته دې سره کېنا او دې سره خپل زړه له تسلی ورکا چې زما د سکون خلق دادې زما د عزت خلق دادې الله زما ژوند او مرګ د دې سره کې نو منه کړی دې کنه چې بل شی تا د دین نشي اړولې بس دا پیسې د کتور را کسبینه ده دا وتا د دې دین نه اړې د دې مسلې نه و دې اړې خو خبردار ځان مضبوط ساته ځان ویخ ساته ذکو توی ولقد آتینا کسبعا من المسانیم والقرآن العظیم تا لخو مونگا خزانه در کلی دا کنو اغو آیاتونا چو سر فاتحه دا لوی خزانه دا اور سرا قرآن عظیم و شان نو چی دا چالا ورکلی شی نو اغا با دیر ناشکری کئی چی اغا بیاوم پا دنیا پا سگرزی تو دې چې څومره زم بیان شوه دې نو مونږ ویلې نشو په خلی باندې چې حدیثو کې او روایتو کې د دې کم زم بیان شوه دې چې الله تعالی قران ورکی علم ورکی د دې په مطلب یې پوهه کې او دا رڼا ولړ کې واچي او بیا دې ته ګوري نو په دنیا پس روان ټوله توجه یې اغه ته فغاسان بتی وایو چې نبی علیہ السلام ویلو چې من اتا الله القرآن چل چل قرآن ورکی او سینه کې ولواچي او پس داغه نبی دې دنیا ته محتاج کیږي نو كتب بین عینه الفقر موږ خوینو نه الله ولې په دې تندې باندې ولېږي چې دې فقیر دې دې بچرې مول نشي دې وګه ته کې ګرځي ولې تل الله څومره قیمتي شی ورکو او دا غي ته التفات نکو هغه آپ لکه دنیا پسې شو دې له ترجیح ورکړه دې دا غي د پاسه کو الله دې بچرې مول نشي دې ټول مرده غسه خار ګرځي او محتاج به ګرځي ذلیل جون بهی په دنیا کې او آخرت یې خود خراب دی. دی يهود نو سوارا نور سنو کړی خو دې دا کار وکړ چې پاغي کتاب تورات او انجیل باندې چې الله نازل کړیو پاغي باندې د دنیا وټک شور وکړ هغه د دنیا د پاره ذریعہ وګرځول څومره لوی ظلم یې وکړ چله او ابتدا واخله دنیا مدر پس په خپل راضی خدا سمو کوا چې دا دې دنیا ذریعہ او غرزول او وسیله او غرزول دنیا په دې سره حاصله ته دې ډیر ظلم او زیاتې وک او کتابونه مثال پیش کړي چې اوسړي له الله علم ورکی او د دینه خبر کی او بیا شپار روز پا دی پیسا پسی پا دنیا پسی گرزی ویده دو مثال دا سی دی لکه جده چپل راواخلی او خپل مخ پی پاکی نمخ سوک پا دی پاکی او گنده دا چه غلان دی غاره پا مخ بانده راکاگی نو دغه سی مثال پیش کرده دی چه ده دین مثال خود مخ دی خدای ولی عزت و برکت ور کرده دی او په دې عزت باندې دې نه خوشاله ځان له دنیا عزت ګوري نه الله وی غي عزت نه ده خو بي عزتي ده هغه په تداس خلقو کې ناشته چې وی یو یو خبره کې نو ستا په ځل باندې بداغ جوړيږي ستا په دین نه نفرت پیدا کیږي نو تو بیا دا شي چې هغه ټول جامه به بدل کړي هغه سب ختم شي الله وی دا سم کوه قرآن او سنت پا دی گوا دی چه دا چا دین تا مخشوا علم تا و سبق تا مخشوا نو یقین دیو کی چه اللہ را بانده مین شنو دا نور سنو سور عراف کی وی خوا فمن یرد اللہ ان یهدیه یشرح صدره للإسلام د چا په حق کې چل را دو کې چې هدایت وته کوم لار وته خیم ځان ته را نږدې کوم مینا او محبت ور سره کوم نو یشرح صدره للإسلام سینه ولکلو کې ایمان تا اسلام تا او قران تا د قالامي بنده دې په دغه وخت کې ډیر وی چې الحمدلله الحمدلله شکر دې الله چې مال دې توجه پیدا کړو مخه پیدا کړو خپل کتاب ته دا استاد خوښ شم نو ځکه کني زما ډیرو مردغه سي تیر شي او په لهو لعب کې او په د دنیا په دې کارونو کې او په دې ټنګ ټکور کې خو چې دا اوس مې دې تمخ شو نو زما یقین راغی چې دا ستا فضل او احسان دی او ستا فضل او احسان چې بچا کیږي نو دا نه چګنه وجه ته سغت کار کړی بس دا خپل استا توجه ده چې هغه باندې په سبا باندې خوښ شو چې هغه ځان ترانځ دی کوم دغه نه د دین کار واغستو، دغه نه د خپل کتاب خدمت واغستو، دغه په کور کې د رڼا راوستو، دغه په اولاد کې د نور واچو، برکت واچو. دکنن چې د زیشان ابن سلیمان په کور کې برکت راغی، دا ډیر لوی کار د دنیا کې ښه چې ما شمول کې او د الله کتاب ختم کې دا ول نه تر اخره پورې. په خو خو بچا تر سلورمه او رسو چا تر پنځمه تشپګمه بیا به سرویس رولو نو شتبته نه يرش. دا د الله رحمی فضلی د په دې قران سره کامیابی د دنیا او د آخرتو. چې نبی علیہ السلام ویلو الماهر فی القران، چې کوم سره په قران کې ماهر شو چې بس داسې پکې روان دي لکه وبو کې چې مې رواني نماز سفرت الکرام دې بداغه ملائکو سره چې غیبه قران او د الله کتاب وړو راوړو د الله او د پیغمبرانو مین کې به سفارت کو تګ را تک کو دې بداغه ملائکو سره ناشتي فنن الله پردا چولې د مونږ ته سنخ کاری بس نوینو سو د امتحان دی. دا زبردست امتحان دی ځکه چې هغه ډیر عظیم انساني، ډیر فکرمن انساني او ډیر عقلمن انساني چې هغه په دې غیبه غیبه کې ځان راټینګ کی چیرې کني وینم کنیم خبر خو چې ویلی دی دا الله خبر رښتیا دی، دا الله کلام حق دی، نو بس زما په یقین دی چیزی پیدا کرده دی دا پاره ایم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان خود قرآن دا پاره پیدا شوی دی. نو دا بولی دا اخپل وقت پا بلسکی لگو ما، پل صحت پا بلسکی خرابو ما، اخپل عمر پا بلسکی صرف کو ما، بز ما با اللہ سر دا وعدی امونگا ویلو چی دا خدا سی کتاب دی چی پاره خبره کې ثواب دی او بیا علامام خولیوا چې هغه سړی دی شکر او باسی د الله د دې نعمت چې الله خبره په خوګه ولګیدا आवाज واورېدو نو خبره په خوګه ولګیدا د قران आवाज په خوګه ولګیدو. کډیر جټ انسان دی، ډیر ان پړ انسان دی، خو بس چې الله کلام په خوګه ولګید الله وی دا زما بنده دی، د سره زما مینه او محبت دی ځکه چې زما په کلام سره د پزړه کې ایمان زیاتیږي، قوت زیاتیږي، رڼا پکې زیاتیږي، دا قران داغه د پاره سبب وګرځي. نو الله وی د دې رڼا خو دنیا کې نوی نه، خدا رڼا به قیامت کې چې روان به جنت کې، جنت ته روانې ډېر لوی لار ده کنه. نو چې یو چورنګې له ورشي د ډیرو خلکو رڼاګانې به مړی شي، هغې جزان به لاسونه وی راوی مؤمنانو ته په چغې وی چې انظرونه ودرېږې مونږ ته ودرېږې صبر وکړې نقتبس من نورکم چې ستاسو نه رڼا واخلو زمونږ هغې کې خو تیل خلاص شو، زمونږ رڼا خو مړه شوه. هغې به ورته وی چ ارجعوا وراکم لال شه دنیا تا فلتمسو نورا، دا موږ د دنیا نه راوړی و دا نمړ کیږي. تاسو چرته ګورئ چې دو نمبر کار کړو خپلې غلطه کړو، دا موږ حقانی خپل نه راوړی و او دا اوریجنل شه دا نمړ کیږي. زه ځان له رڼا طلب کوینه غي ځان و دقه سي تیار کې پادشي ولي اغی پس اینیت نو ازدکڑه د دنیا ده پاره ازدکڑه نو اللہ و تا دغا وقت پوری چی خلقو توخی چی دا دی اغا دین داو دا دی اغا خواری داو صرف دی که دا اللہ رضا نو دا دنیا اوغا تر دغا زی پوری و اوس مرشو منافقان خلق و اغی و پاتش نو مون سر بل شی وفا نکی، مون سر بل شی پلار مرگرتیا نکی، صرف دا اللہ کتاب بی چې دې موت نه واخلې تر جنت دروازې پوري، د دې په وجه الله انسان معزز ساتي، محفوظ به ساتي، ارزه به ول تنظیم کړی چې د قبر نه پاسي ناشنا ناشنا دوخان په شانتي سيزونه به ولالي. اده تبوي چې راځه ا دې وته نه تپوس کی چې سشي یو دا خوشبوې کوم زې و دمر او دا تا شیخ ماجته نو لیدلې هغه وای چې خبرې پرې دوا نو محشر ته وې بوزي ملائک به ته په تنظیم کې ولاړی. دا ټول د قرآن برکت ته الله دې په مونږ لفهم راکې، الله دې په مونږ علم راکې، الله رب العزت ته ولزم توجه پیدا کې که په خپل هم نوی ویلې په ماشومان وي اوایو نوم زمونږه کمې پوره شو او یو یو ټکی وایي دا خو هر څوک ویلې شي نو ډېر لوی سمندر تی نه جوړ شي. هغه قرآن دی چې وایي قطره قطره د دې نه سمندر جوړیږي، هغه قرآن دی چې اورو یې په صحیح نیت باندې نو دغه ډېره لویه فایده ده او الله احسان او فضل کړی دی. تاسو اسباب رئیستی دي چکو سو کور په بڑستان کې پروت دی نومی ہے اوری او پوئیگی پی انداز اللہ دیر احسانات تی مونگ لپکار دی چی شکریہ ادا کو او شکریہ دادا چی بخپلے وارو لگ وخی ماسکوتن ما شمانو باندے ووایو او خپلو کورنو کی دیل ازای ورکو اپا دی باندے ما شمانو لعدب ورکو چی سبق قزانکی سبق قزانکی سبق قزانکی ورکو زکر دا زمونگا هم خزانه دا استاسو هم خزانه دا زمونگ دا دی درسونو دی نور سا مطلب نشتا مونگ دا استاس نداز دکلی دی چه قرآن زدکا او آئے بس نور نپویگو پسا دا دنیا پا سیاستونو پا ڈلو پا دی نپویگو پا مشرعه پا کشرعه پا دی نپویگو بس قرآن زدکا او بل تیوائی مونگ استاس ناغاز دکلی دی او پاگی که لگیایو او اللہ دی زمونگ تر مرگ پوری دا خدمت نصیب کی. آخر دعوانا.